राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 25 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम चाहिए जिस किसी के माँ बाप का नाम लेवे तो माँ बाप का नाम लेते ही उसको मालूम होता है मेरी बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, एक खुशी आती है। ऐसे भगवान का नाम लेते ही खुशी आनी चाहिए। मेरे पिताजी का नाम है, मेरे पिताजी का नाम है ईश्वर श्री अविनाशी। उसका नाम लेते सुनते ही हर नाल साहब मेरे पिताजी का नाम ले रहे, ये मेरे है, मेरे है, मेरे पिताजी का नाम ले रहे। हर नाल चाहिए हमारे पिताजी परमात्मा ईश्वर अर्ष जीव उदासी जीव मात्र पिता है, मात्र पिता पिता मैं जग तो माता धाता पिता माँ, माँ भी मैं ही हूँ, दा भी मैं ही हूँ, और पिता मैं दादाजी में ही हूँ, पिताजी में ही हूँ। आप आते बोल पिता मत्स्य जग तो माता दाता पिता माँ वैद्यम पवित्र ओंकार ऋग श्याम ऋग गति भ्रता प्रभुषाशी नवासा शरण शुद्ध प्रभु प्रलय स्थान निधान तपन्यम हम नाग वसुम निमृनाम मृत्यु स्वामी से और अमृत मृत्यु से सत सत सा हमारे जुदा और क्या कहे सत असत समय सत सत सा हमारे सत असत सत भी वस्त भी हो। मतलब है कि परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं, एक परमात्मा ही है, जो ही है, अपने अपने स्वरूप भी उसी में ही उसी शरण में जाना। अब सब संसार कोई स्वरूप है, ऐसा आनंद आना चाहिए। हे पिताजी हमारे पिताजी है, अरे फिर देखा थे, अरे पिताजी खुद ही है, ऐसे रूप धारण किया है। कभी स्त्री बन गया, कहीं पुरुष बन गया, कहीं पशु बन गया, कहीं पक्ष बनाया, कहीं जलचर कहीं थलचर कहीं नवचर, अनेक रूप धारण किया भगवान ने। कोई जराई वही है भावर भाई हमारे पिताजी। हर धर्म से सब देख देख करे, देख देख प्रश्न धर्म से हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी हमारी बात ही करे सब। ऋषि मुनि संत महात्मा सब हमारे पिताजी बात कर रहे हैं। ऋषि मुनि भी ऋषि मुनि बड़े बड़े महात्मा हमारे पिताजी गुणगाते, हमारे पिताजी गुणगाते हर नाम से हर हमारे पिताजी उड़ गए। हमारे पिताजी हमारे घर के आदमी घर के पिता मस हम पिताजी घर के है, संसार के हम नहीं है। संसार में तो मुसाफरी मुसाफरी मुसाफरी जाग मुसाफर देख जरा तेरी कुछ नौबत बाज रही है। मुसाफिर मुसाफिर मुसाफिर बिना खेचा है जगह जगह भटकता है, जगह जगह भटकता है। जब समुद्र से उड़ता है तो भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। नदी नाला बन नदी बन करके समुद्र में जाता है शांति मिलती। अब भाई घर पर आए घर पर ऐसे भगवान के हम पहुंचे घर पर, घर पर पहुंचे। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो तब तो अपने घर में नहीं पहुंचे, मुसाफरी है पहले। तो अब हमसे मुसाफरी समाप्ति हो गई, अब हम आ गए घर पर। भगवान हमारे, हम भगवान के घर पर आ गए। घर पर घर की बात हो रही है, हमारे प्रभु की बात हो रही है। हमारे गरीब आते है भगवत हमें ये मुसा परेशाना ये भी भगवान का ही है, ये भगवान का स्वरूप ही है, परंतु ये अपरा प्रकृति अपरा और परा प्रकृति है जीव और स्वयं है अपना स्वयं को ही लेंगे स्वयं को ही स्वयं भगवान में ही लीन हो जाए भगवत स्वरूप है भगवत स्वरूप है परारा परा सब मेरे घर के भगवान है दस दस हो गए तीन कर्म योग तीन ज्ञान योग दो भक्ति योग दस बात है वो सर्व भगवान है सर्व सर्व वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब भगवान है वासुदेव ही है वही है ऐसे अगर प्रसन्न होने चाहिए हरदम आनंद रहना चाहिए हे भगवान दर्शन है हे भगवान है भगवान के दर्शन अनेक रूप है रूप रूप अनेक रूप रूप है अनेक रूप में हमारे प्रभु हमारे हमारे प्रभु हमारे प्रभु हम प्रभु ने कितने रूप धारण किए कितने सिंह गरबागर मुसरे इंसान हमारे प्रभु ही प्रभु है आनंद से हरदम हरदम आनंद हमारे प्रभु के दर्शन हो रहे हैं हर समय भरा ये करता ही तो ही तो ही तो भगवान है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है आनंद से हरदम हरदम मस्त है भगवान का दर्शन हो रहा है भगवान दरबार भगवान है दर्शन कैसी आनंद की बात है ये मौज हुई क्या करनी है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु हमारे प्रभु सब लोग समझ रहे सब गए सब गए हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु अपना सहित सबका सब प्रभु का स्वरूप है अपना सहित भी सब भगवान का स्वरूप है तरह तरह के बड़े तरह तरह कितना स्वरूप बड़ा पाग भाग पाने प्रकृति अक्षर वचन विवेक अलग अलग सब भगवान है भगवान है आनंद होना चाहिए आनंद हरदम हरदम वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह प्रभु वाह क्या रूप धारण किए है क्या स्वरूप है आपका कैसा स्वरूप है कैसा स्वरूप है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है कसो खेल जो मेरे दाता अलग ऐसे देख करके खूब राजी हो हमारे पिता है पिता सब होता रहा पिता मास्टर जग तो माता दाता पिता मा मैद्यम पवित्र ओंकार रिक्षा वरुदेव सद सच्चा वर्ण सद सच्चा सद सच्चा हमें वाह प्रभु वाह वाह प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह वाह कहीं आनंद हो रहा है खुद वीणा नाद कहीं तब चाहे कहीं वीणा नाद हो रहा ब्याह हो रहा सगाई हो रही है कहीं जो मर गया जी सीधी उतरे रो रहा है कहीं फिर रहा है कहीं क्या करूं धर्म की वहां पर होगा अखिल विश्व में तरह तरह के रूप कोई अंड जहर कोई शेद जहर कोई उद्वे जहर कोई जराय जहर वहां पर भगवान अपार है, अपार अनंत अनंत अपार अपार अनंत अनंत असीम असीम असीम सब जगह परिपूर्ण। ऐसे भगवान को देख करके राजी हुए तो कृष्ण हुए बोझ हो गई बात भगवान जब सुने भगवान है वाह वाह वाह वाह हमारे प्रभु के स्वरूप है, हमारे प्रभु के कैसे स्वरूप है, कोई पार नहीं है। जिधर देखो तिधर ही महाराज अनंत अनंत अनंत अपार ही अपार अपार ही अनंत अनंत अनंत असीम असीम असीम असीम ऐसे हमारे प्रभु हमारे प्रभु आनंद होना चाहिए हरदम हरदम मस्त सभी हमारे प्रभु सब दिन देखो जिधर देखो इधर भगवान स्वरूप ये भगवान तो ये अखिल विश्व में भरा ये बतो ही तो आनंद है आनंद भगवान है आनंद रूप में हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है आनंद रूप में भगवान हमारे पिता है। वो कैसे रूप धारण किए कितने तरह के रूप है उम्र भर में जान नहीं सको। उम्र भर में जाओ फिरो देखो तो भगवान के रूप और पार ही नहीं है पार ही नहीं है। और काम भी तरह तरह महाराज कहीं लड़ाई हो रही है बम पटक रहे हैं बिगड़ रहे हैं आगे बस ऐसे ढीला है भगवान ऐसी ढीला है तरतरी ढीला है वाह भगवान कितने तरह की लीला हो रही है कितने तरह का हास हो रहा है लीला विचित्र विचित्र लीला है कहीं भाग रहे हैं कहीं कचित में लग रहा दृष्टांतर सुसंधन दृष्टि चोरते उत्तम आ गई दिशो द्रवंती असुरा स्थान है ऋषिकेश दो प्रकृतिया जगत प्रदर्शित रक्षा भीता ने शोद्रवंती सर्वे नमस्ते शुद्ध संगा बड़े बड़े नमस्कार करते कहीं डरता भाग रहे हैं कोई सिंह रूप से भाग रहे हैं अनेक रूप रूप आए विष्णु में प्रवेश हमारे प्रभु कैसे हमारे प्रभु ही है प्रभु ही परमात्मा के सिवाय कोई चीज है ही नहीं एक तरह जितनी चीज भी नहीं है सब सब हमारे प्रभु है सब हमारे हरदम याद रहे हम कैसे ध्यान करे ध्यान करे जब ध्यान करे कि वो ही है ही वही है ही वही तो ही है तो ही वाह प्रभु वाह कैसे कैसे रूप धारण किए कैसे कैसे रूप से आपसे आते हो विचित्र लीला है आपकी विचित्र रूप है कहीं नर कर कहीं स्वर कर कहीं 84 लाख जोड़ी कहीं वृक्षावली कहीं पर्वत कहीं समुद्र कहीं नदिया कहीं राम किस रूप में कैसे कैसे रूप है कैसे देखो हरदम हरदम है गंगा जी हरदम रात में दिन में सब हर हर हर हर हर हर हर हर हर कोई देखे है कि नहीं देखे है कोई काम ले नहीं ले पर वही नहीं है कृपा नहीं हरदम वह देव है समुद्र में जा रहे पहाड़ों में आकर जल वर्ष करे बर्फ भर जा रहे बर्फ भर करे नदी बन जाए पार सोटे पार समुद्र से फिसल समुद्र करे पारो मेरे पर बल बल करे हर दम गए करे चक्कर चले वाह प्रभु आपके कितने रूप है कैसे कैसे रूप है मस्त हो जाए इस जाने है भगवान ने देखे तो हर न जाए मौज हो जाए हर दम आ वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु वाह प्रभु हमारे प्रभु ही बने हुए सभी हमारे प्रभु कहीं साधु बने कहीं कीर्ति बने कहीं बाल वस्तु बने कहीं सन्यासी बने कहीं ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है चार वर्ण है कैसे ऐसे रूप धारण किए किस तरह के बन गए आप बन गए आप अकेले सब नाम धरे संसार बनते आप अकेले आप अकेले बन गए अकेले अकेले अकेले एक अकेले कोई सामग्री नहीं कोई मंगाई नहीं किसी कोई बल्टी आई नहीं बन गए आप अकेले सब कुछ एक एक हम भविष्य आप एक एक ही बहुत रूप हो जाऊंगे कैसे कैसे रूप धारण किए आश्चर्य हो आश्चर्य देख देख करके मस्त हो जाए भगवान के भक्त देख देख मस्त होता रहे उखारा लीला ही भगवान की लीला है विचित्र बात है। एक संत थे बीमार उसे मिलने के लिए गए तो महाराज बीमार थे वृद्ध अवस्था नागौर में मेरे तो संत बोले शरीर शक्ति ने उस हाथों में गिर जाओ तो लग जाए लग जाए हर्षे को शक्ति होने उठान बिना तो पड़ जाओ तो लग जाए पीड़ा हो जाए मेरे हर्षे को पीड़ा हो जाए हर्षे सखा महाराज संत हो देखा खूब हर्षे को सर्प काट गया सर्प काट गया खुशी हंस रहे खुशी दिला हो रही है सर्प काट गया थे दिला भगवान ने लीला अन्याय कर रहे हैं तो कर्दूरी लीला है बना दे कर्दू में कर्दूरी लीला करे भगवान लीला करे सत्यु लीला करे बाबर की लीला करते ब्राह्मणों की लीला ब्राह्मण बने करे वाह भगवान वाह क्या रूप धारण किया आपने कैसे कैसे रूप धारण किए कहीं बड़े सौम्य रूप है कहीं बड़ा क्रूर रूप नृसिंह भगवान प्रकट हुए प्रहलाद जी प्रहलाद जी गोदी में लक्ष्मी डर गया सब देवता डर गए भयभीत हो गए प्रहलाद जी गोदी लालन धोती ने गोदी बैठा दिया एक हाथ पर बैठा हाथ पर बैठा एक हाथ ऊपर दे दिया चाटल नीली है वाह प्रभु आप नीली सोचते थे चर्चे हमारे प्रभु लीला है अरे मैं कहा तुम्हारा छोटा रूप बालक रूप कोमल कहा दारुण यात्रा महाराज राम कृष्ण करी अभूतपूर्व महाराज मेरे आने में देरी हुई संतम में मांगा यदि समय विलंब विलंब से आया क्षमा करना क्षमा करना क्षमा मांगते हुए प्रहलाद जी से मेरे आने में देरी हुई वाह भगवान कैसे भगवान पशु राजी मेरे छठ गाय राजी मेरा छठ गाय जी मेरी खड़ी है आपको पता नहीं है हमारे को पता है छठ खड़ी में जीव बड़ी कर रहे छोटे बस गए खून निकल गया खून छठ देखो खड़ी हो जीव कुत्ते की नर्म होती हो जीव खड़ी खड़ी हमारे प्रभु है हमारे प्रभु गाय रूप से प्रभु है कुत्ते रूप से प्रभु है सूर रूप से प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु हमारे प्रभु विलक्षण है अनेक रूपों प्रकट होता कहीं मछली बढ़ रहे कहीं कछुआ बढ़ रहे हैं कहीं नशे बढ़ रहे हैं राम जी बने कहीं कृष्ण जी बने वहां पर सुंदर ऐसा स्वरूप है जो बनवा भगवान को देख देख कर सब प्रश्न होते गाया भी खुश हो जाए हंकार करते भगवान को देख ऐसे हमारे भगवान है बड़े बड़े ऋषि स्तुति प्रार्थना करके बोले ही नहीं कुमारे सामने राय हंकार करे बोले ऐसे हमारे ऐसे भगवान ही एक भगवान ही अनेक रूप में बने अनेक रूप में जड़ चेतन स्थावर जंगम सब रूप है एक भगवान ही भगवान समझ गए मौज हो गई भाई आप मौज लो ने भगवान है भगवान भगवान है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण